Dobrze, to bardzo za te informacje dziękuję. Za moment zapytam Panie o to, jak w ogóle wygląda taka współpraca z psychodietetykiem. Czym się różni od współpracy pacjenta z dietetykiem? Przypomnę, gośćmi moimi są Sylwia Prawdzik oraz Małgorzata Obara-Gołębiowska. A rozmawiamy dziś o powiązaniu nadwagi i otyłości z psychologią. Słuchają Państwo Trójki. I'll shine over the night, and then I fly so high, and I know your wings are just like mine. This is my soul, I will let it flow, cause today I'm someone that I know I don't care if it's last day of summer, I'll bloom in winter. I won't let myself down, so I'll win forever, and today I'm wherever I am. I'm a revolution, down, so I win forever, and today I'm wherever I am. You my revolution. This is you my revolution. It's my you my revolution. You my revolution. Ora che so danzare sotto il temporale, tutto mi sembra possibile. Ora che so guardare al di là del male, riesco a vedere l'invisibile. E sono io, quella spirale ascendente. Se sono io, mistico cuore, mistica mente. E tu ti specchi davanti a me. Siamo diversi ma uniti, e io mi cerco dentro di te. Quando mi trovo sento brividi, brividi. I won't let myself down, so I win forever, and today I'm wherever I am. I'm a revolution, I won't let myself down, so I win forever, and today I'm wherever I am. You my revolution. Don't to sugi mumis levi. Oh, oh, oh, oh, oh. Chi mangia mente ascolto bene, mu su cuore cristionendo mi. Do gastian anche andu delete arria su mondo in questa vita. Ci mangio luci core anima donuto tu sta forza mia. Die, dopo die, sono un diesi vencitori. C'ho di tempo su, du sciugumento flori. Ma poi te pure a pappo c'hai, e pazienza per tutto su che affrontai. Dopo si è lo superano, sono sicura d'arrivai. In questa vita, con questo suave ci vuoi si contai. Mi trovo a tu ma non mi fermo mai. I won't let myself down, so I win forever, and today I'm wherever I am. I'm a revolution, I won't let myself down, so I win forever, and today I'm wherever I am. You my revolution. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. nie do powiedzenia. Wracam do rozmowy z Sylwią Prawdzik i z Małgorzatą Obarą Gołębiowską o otyłości i o nadwadze. Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca pacjenta z psychodietetykiem? Czym różni się od takich wizyt po prostu u dietetyka? Pani Sylwia Prawdzik. Ja myślę, że taką podstawową... Ja pracuję w procesie, tak? Że spotkania nie odbywają się nim raz na miesiąc, jak to jest u dietetyka, czasami jest to częściej, że spotkamy się raz na dwa tygodnie. Ja pracuję w procesie, który jest oparty na spotkaniach cotygodniowych. Daje to możliwość tego, żeby można było właśnie zastosować wszystkie procedury, które są przeznaczone właśnie do pracy z pacjentem z nadwagą i otyłością. Takie procedury są, tak samo jak są procedury dla pacjentów z depresją. Także tutaj, jeśli chodzi o psychologię poznawczo-behawioralną, mamy narzędzia, które są przebadane, które wiemy, że są skuteczne, wiemy, jak tutaj się w tym wszystkim poruszać i jak to dla pacjenta taki proces terapeutyczny planować. Narzędzia są skuteczne, to znaczy, że jest dużo większa szansa, kiedy przychodzi się do takiego psychodietetyka na taką właśnie terapię, że uda się schudnąć po prostu? Bo rozumiem, że na pewno zrozumiemy siebie, zrozumiemy to, co doprowadza nas do otyłości, jakie mamy trudności, skąd one wynikają, jak z nimi walczyć. Czy to faktycznie gwarantuje większe powodzenie? Jeśli chodzi o samo odchudzanie, tutaj niezbędna jest dieta redukcyjna i włączenie aktywności fizycznej. I tak? Psychodietetyk też ją zapewnia? To zależy, jaki psychodietetyk ma kwalifikacje, tak? To wszystko od tego zależy. I jeżeli na przykład jest psychodietetyk jest na przykład tylko psychologiem, psychoterapeutą, to warto w takim procesie się wesprzeć. W zasadzie jest to niezbędne pracą ze specjalistą, z dietetykiem. Mhm. Ja pracuję, łączę te wszystkie umiejętności, kwalifikacje i jakby pracuję holistycznie z pacjentem, więc jakby na początku, tak jak pani doktor wcześniej też powiedziała, jest taki moment pracy nad zwiększeniem świadomości, czyli tutaj zaczyna, początek takiej pracy polega na tym, żeby było przede wszystkim zidentyfikować bariery, jakie są związane z trudnością w odchudzaniu, jakie są przyczyny tego, że dana osoba nie może schudnąć, bądź w przeszłości miała niepowodzenia, bądź też ma problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, więc tutaj jakby to wszystko jakby jest na początku, gdzie mamy pogłębiony wywiad. Ja mówię, czasami ten wywiad w moim przypadku trwa nawet dwie sesje, czasami trzy sesje i dopiero wtedy możemy... A sesja jak długo trwa? 50 minut. Mhm. I dopiero później możemy wprowadzić... Oczywiście też po diagnozie, po sprawdzeniu stanu zdrowia danej osoby, tak? Tutaj tych czynników jest bardzo wiele, które trzeba zweryfikować w czasie tego wywiadu, dlatego mówię, czasami ten wywiad trwa dłużej. Ja tutaj przywiązuję do tego dużą wagę, bo im więcej tych informacji zbiorę, im lepiej poznam pacjenta, tym lepiej mogę zaplanować dalszy proces pracy terapeutycznej i odchudzania, tak? No bo tutaj w pewnym sensie tutaj to, akurat w moim przypadku zachodzi to równolegle, natomiast czasami może tak być, że faktycznie psychodietetyk będzie musiał wspierać się wsparciem dietetyka. Czyli może być tak, że psychodietetyk nie ma kompetencji do tego, żeby dietę układać, zgadza się? I o to trzeba pewnie pytać, kiedy się już do danego psychodietetyka zgłaszamy, tak? Tak, tak, na pewno, bo nie każdy też psychodietetyk jest psychoterapeutą czy psychologiem. Dzisiaj nie mamy tutaj unormowanych kwestii związanych z tym zawodem, więc to zawsze warto sprawdzić. Mhm. A co znaczy diagnoza w przypadku psychodietetyka? Pani powiedziała o tym, że zwraca na to właśnie uwagę, że my podczas wywiadu dostajemy taką diagnozę, czy właściwie po wywiadzie. Jaką diagnozę może wystawić psychodietetyk? Może diagnoza to nie jest słowo, którego bym użyła. Tutaj w procesie wywiadu tworzy się konceptualizacja, na podstawie której właśnie możemy zaplanować proces terapeutyczny. A to już trudne słowo. Co to znaczy? tutaj mówimy o tym, żeby, to co wcześniej też powiedziałam, tak najprościej to ujmując, tak, mówimy o tym, żeby zrozumieć pacjenta, zrozumieć przyczynę problemu, zrozumieć też, co utrzymuje problem, tak, więc tutaj to tak w bardzo wielkim skrócie, to też bym nie chciała tego mocniej rozwijać też, żeby nie przytłoczyć jakby tutaj takimi nomenklaturą psychologiczną. Tak. Po to, żeby właśnie dobrze zrozumieć i wiedzieć, w jaki sposób zaplanować dalszą pracę. Mm-hmm. Czy pani Małgorzata Obara-Gołębiowska chciałaby jakoś skomentować właśnie ten wątek? Tak, jeszcze no tutaj, jeśli chodzi o ten wątek pracy psychodietetyka, psychoterapeuty, to tutaj to, co odróżnia od tę pracę, od pracy, od kontaktu z dietetykiem, to jest również to i to jest taka bardzo duża siła właśnie tych oddziaływań, że trzymierze terapeutyczne chociażby, prawda, czyli relacja pomiędzy pacjentem, terapeutą, wzajemne zaufanie i regularność tych spotkań, prawda, dlatego że pacjent nie jest zostawiony sam sobie, oczywiście on później realizuje plan zmiany samodzielnie, ale ma przez pewien czas, a czasami przez dłuższy czas, też zależy tutaj od tego, co zostało ustalone też na początku, jakie są przyczyny na przykład nadwagi, otyłości. Czyli tutaj bywa tak, że ten kontakt jest podejmowany przez dłuższy czas i regularnie, także tutaj faktycznie, na przykład tutaj w takich odstępach cotygodniowych, prawda? Czyli tutaj pacjent otrzymuje wsparcie. Razem z terapeutą, z psychodietetykiem podejmowane są decyzje co do kolejnych zmian, co do modyfikacji na przykład w już na przykład stworzonym planie. Czyli to jest bardzo ważne, prawda, że zanim pacjent stanie się samodzielny, to jest jak troszeczkę właśnie terapia, jest jak proces wychowania dziecka, prawda, czyli musimy wyposażyć to dziecko, czyli tego naszego pacjenta w różne narzędzia, w różne nowe kompetencje, żeby w końcu on stał się samodzielny i żeby mógł mierzyć się z różnymi problemami, no na przykład pokusami samodzielnie w późniejszym życiu, ale do tego trzeba czasu też. I tutaj ta opieka jest zapewniona. Tak, że pacjent właśnie po takim procesie jakby kluczowe jest to, żeby on stał się samodzielny. I tak jak pani doktor powiedziała, to przymierze terapeutyczne jest niezwykle ważne. Jest też czynnik, który właśnie wpływa na sukces też procesu. Tak, to prawda. Myślę tylko sobie tak o tych właśnie ewentualnych, potencjalnych pacjentach, że czy to przypadkiem nie jest tak, że często jak już tak chodzimy na tę dłuższą terapię, to problemem mogą być po prostu finanse. Czy taka terapia długo trwa i jest bardzo kosztowna? Czy można ją odbyć w ramach ubezpieczenia zdrowotnego podstawowego? No to zależy. Oczywiście terapia w gabinetach prywatnych, zależy ile trwa, ale wiąże się z kosztami. No to, a ile może trwać właśnie? To są 3 miesiące, pół roku, trudno, półtora? Trudno powiedzieć, naprawdę trudno powiedzieć, bo teraz zależy z jakimi problemami mamy do czynienia, bo właśnie jeżeli na przykład mamy psychoterapię pacjenta, na przykład któremu zależy na redukcji masy ciała, ale dodatkowo okazuje się, że problemy mają źródła na przykład osobowościowe, prawda? Czyli mamy tutaj zaburzenia no na przykład osobowości, które ewentualnie mogą sprzyjać przyjadaniu się, nadmiernej impulsywności i przyjadaniu się. Przykładem może być chociażby tak zwane zaburzenie z pogranicza, a tam zaburzenia odżywiania związane z przejadaniem się są dosyć częste. To tutaj faktycznie to leczenie może trwać długo. Trudno powiedzieć ile, ale nie są to na pewno 3 miesiące. Jest to dłuższy czas. Także fakt, może to się wiązać z kosztami. Ale z drugiej strony też istnieją placówki finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, poradnie zdrowia psychicznego i być może tam również możemy skorzystać też z pomocy terapeuty, który również pomoże nam, tylko musimy oczywiście skontaktować się, jak idziemy na pierwszą wizytę, chociażby do psychoterapeuty, do psychologa, to oczywiście mówimy o swoim problemie, robiony jest z nami wywiad taki wstępny, No i wtedy no, uzgadniamy, jakie są nasze oczekiwania, co terapeuta może nam zaproponować i być może okaże się, że również pomoc. No tutaj pani Sylwia wspomniała, oczywiście, że w niektórych przypadkach tutaj niezbędna jest również dodatkowa współpraca z dietetykiem, ale to zależy też od kompetencji terapeuty, oczywiście, prawda? No bo tutaj wsparcie chociażby pacjentowi, który ma problem z redukcją masy ciała, też może, być może dać właśnie terapeuta z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli to już nie będziemy ponosić z tego tytułu kosztów. Jeszcze pani Sylwia? Ja chciałam dodać właśnie jeszcze w kwestii kosztów, że my często widzimy te koszty, które musimy ponieść w danym momencie, a nie widzimy tych kosztów długoterminowych, bo jeżeli nic nie zrobimy z problemem nadwagi otyłości, otyłość jest chorobą, to to będzie się wiązało z tym, że zaczniemy chorować na różne inne jakby problemy związane z, znaczy zaczniemy mieć duże problemy z naszym zdrowiem i tak będziemy musieli pójść do lekarza i tak będziemy musieli wydać pieniądze. I tak się skończyć może to, że będziemy musieli wydać na leki. Albo na operację prywatną, bo za długa będzie kolejka. Albo jeszcze dokładnie, tak? Więc tu się wiążą z tym bardzo duże koszty, których my nie widzimy tu i teraz, ale one są. Jeśli, mówię, nic z tym nie zrobimy, to te koszty będziemy musieli... Utrata sprawności, rehabilitacja, prawda? Tak, dużo większe. I z drugiej strony też można zauważyć, czasami też to można zauważyć taką tendencję, że pacjent, który faktycznie ponosi te koszty finansowe, też, no to zależy od osoby, ale niektórzy wtedy no, bardziej doceniają i bardziej ten kontakt, te starania i też bardziej starają się, żeby faktycznie te pieniążki też nie były, no pewnie nigdy nie będą zmarnowane, ale żeby były lepiej wykorzystane. Także czasami to nawet wychodzi na korzyść, ale oczywiście też tak jak pani Sylwia tu powiedziała, no to, rozpatrując to w takiej dłuższej perspektywie, no to w ogóle nie ma o czym mówić, nawet jeśli będziemy musieli ponieść tutaj finansowe konsekwencje. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę zostać z nami. I was right. Oh, the sun was rising from the field. They think that you should do it the same. some people say it's just rock and roll. Oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. Wracamy do rozmowy o otyłości i nadwadze w kontekście psychologicznym. Chciałabym panie zapytać o to, jak dobrać takiego psychodietetyka, żeby ta współpraca była faktycznie owocna. Czy to jest tak, że jeżeli podczas pierwszej rozmowy, która, jak powiedziała nam pani Sylwia Prawdzik, może czasem trwać no nawet ponad 2,5 godziny, to czy jeżeli wtedy czujemy, że nie nadajemy na tych samych falach, to jest moment, żeby takiego psychodietetyka jednak zmienić? Pani Sylwia Prawdzik? Tak, myślę, że na pewno ta relacja jest bardzo ważna i to, czy my czujemy właśnie i czy odbieramy na tych samych falach, ma znaczenie, tak? Bo jeśli coś jest takiego, co na samym wstępie nam przeszkadza, to może mieć wpływ na dalszy proces. I to tak jak myślę, że czy z trenerem personalnym, tak, czy mamy, nie wiem, swojego, ja tu może takie już podam inne przykłady, nie wiem, swojego fryzjera, mamy swoich ulubionych też lekarzy, tak, wybieramy osoby, z którymi czujemy się dobrze i to bardzo ważne, żeby czuć się dobrze w takim procesie i zostać z taką osobą, przy której się tak czujemy, czujemy, że możemy jej zaufać, że możemy powierzyć jej no, też pewne rzeczy, które są wstydliwe czasami, przed którą możemy się otworzyć, tak? Bo to będzie wpływało też na to, jak ten proces będzie przebiegał. Tak się zastanawiam, jak sobie takiego psychodietetyka dobrać? Często dzisiaj wiele naszych wypowiedzi trafia chociażby do internetu, jest w postaci filmów, które można sobie w internecie znaleźć, jak się dany psychodietetyk wypowiada, jakie są jego, właśnie nie wiem, chociażby nawet, może to być błah, ale pasje, zainteresowania, to jak mówi, czy jego sposób mówienia nas nie drażni, prawda? Tak myślę sobie, że to wszystko może mieć znaczenie do tego, czy nasz wielomiesięczny proces się powiedzie, czy nie. Tak, tak, znaczy ja to też tak zaobserwowałam, chociażby też wśród znajomych terapeutów, że tutaj najlepszą reklamą, no internet być może też, ale taka poczta pantoflowa, prawda, że z polecenia ktoś jest dobry, ktoś się sprawdza, ludzie mają dobre doświadczenia, jeśli chodzi o kontakt z danym terapeutą i później ta informacja no, idzie w świat, znajomy znajomym przekazuje informacje i później w ten sposób też wielu pacjentów trafia do gabinetów. No oczywiście mamy strony internetowe, gdzie różnego rodzaju portale, znany lekarz i tym podobne. Social media, tak, także... Instagram, Facebook. No tak, jasne. Ale ja zauważyłam, tak rozmawiając też właśnie ze znajomymi na te tematy, że tutaj większość pacjentów nawet trafia z polecenia. Czyli no, mamy zaufanie do tej osoby, która nam poleca, terapeuta, że jest to ktoś sprawdzony, a nie tylko no właśnie różnego rodzaju opinie na internecie. Oczywiście to jest też bardzo ważne, no ale tu możemy mieć różne podejście do tego, na ile to jest wiarygodne. A jeżeli ktoś nam bezpośrednio poleci, no to już zaufanie pewnie jest całkiem duże. Chociaż też właśnie pamiętam nawet dokładnie, jak miałam nauczyciela, który przygotowywał mnie do zdania egzaminu na prawo jazdy i poleciłam go koleżance. Ja uważałam, że jest idealny i doskonały, a koleżanka była zdegustowana i po pierwszym ich spotkaniu, wspólnej jeździe okazało się, że absolutnie właśnie na tych samych falach nie nadają, więc to też trzeba jakoś przez siebie przefiltrować. A proszę powiedzieć, kiedy w ogóle zdecydować się na psychodietetyka, a nie dietetyka. Bo zawsze musimy wykonać jakiś pierwszy krok. Wiemy, że coś jest z nami nie tak, że tych kilogramów mamy za dużo, źle się czujemy, grożą nam jakieś powikłania, choroby i musimy do czyichś drzwi zapukać jako pierwszych. Czy najpierw wybrać dietetyka, czy jednak zacząć od psychodietetyka? No właśnie. Ja bym powiedziała najlepiej od razu. Znaczy, tak jak powiedziałam, taką idealną sytuacją naprawdę jest wtedy, jest to, kiedy pacjent nadwaga, otyłość, problemy z jedzeniem, to jest absolutnie problem interdyscyplinarny i tak naprawdę, żeby była skuteczność, no to żadna z tych kwestii nie powinna być pominięta, a dodatkowo dołączając fakt, że jedzenie spełnia mnóstwo funkcji oprócz tych funkcji fizjologicznych, tylko te funkcje psychospołeczne, jest nierozerwalnie związane ze światem właśnie społecznym, z naszymi emocjami, to myślę, że od samego początku dobrze by było, żeby ta kwestia psychologiczna była uwzględniona i najlepiej, żeby ten właśnie psychodietetyk był, właśnie łączył w sobie i wiedzę z zakresu psychologii, psychoterapii i dietetyki. Tak, zdecydowanie się też z tym zgadzam, że właśnie to holistyczne podejście, podejście całościowe jest kluczowe i im wcześniej tak zaczniemy pracować, tak, tym mniejszą mamy szansę na te wszystkie niepowodzenia. Tak, żeby nabywać tych dobrych doświadczeń, no bo jest wiele osób, bo w zasadzie stosunkowo nie od tak długiego czasu podkreśla się rolę psychologii, prawda, czyli tam powiedzmy kilkadzieści lat temu ludzie głównie chcąc zredukować masę ciała, głównie chodzili do dietetyków. No i wtedy też zdarza się wiele różnych takich sytuacji, kiedy to po prostu nie działa, no bo w ogóle te czynniki psychologiczne były pomijane, prawda? I wtedy pacjent nabywa takiego przekonania, że nic ze mną się nie da zrobić. Im szybciej jednak oddamy się pod skrzydła kogoś, kto jednak pokaże nam inną perspektywę i odkryje te inne czynniki właśnie psychologiczne, na przykład związane z naszym myśleniem, to co nas blokuje, tym szybciej mamy szansę zmienić się, zmienić swoje życie, swoje nawyki też takie zdrowotne. Dlatego, że jest tak, że pacjent przez takie doświadczenia nie tylko uważa, że nie da się z nim nic zrobić, tylko jakby patrzy na to, że to wszystko jest jego wina, że coś jest z nim tak, że to jest coś z nim nie tak. I to powoduje właśnie później tą trudność też pracy, zbudowania tej wiary w siebie, tak? Tej przestrzeni do tego, żeby odzyskał poczucie skuteczności, że to wszystko jest w jego rękach i że może to zrobić, tak? Że często pacjenci są kompetentni w wielu innych kwestiach, a coś z tym jedzeniem jest nie tak, więc to też jest kwestia pokazania im tego, że oni są kompetentni, tak? Tylko tutaj coś się stało takiego, że nie wyszło, żeby zdjąć trochę z nich tą odpowiedzialność za porażkę. I potem, jak już jesteśmy w trakcie takiej terapii, w trakcie stosowania też diety, to ważne są różne cechy. Jedna z nich, o której pani doktor Małgorzata Obara-Gołębiowska pisze w swojej nowej książce Nadwaga, otyłość i psychologia, jest samoobserwacja. Pani napisała wręcz o tym, że samoobserwacja jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na powodzenie w obniżaniu masy ciała i stanowi podstawę kuracji odchudzających. To oznacza, że nawet jeżeli zrozumiemy, jakie są przyczyny tego, że jesteśmy otyli, że jakoś będziemy przygotowani na przykład na porażki i będziemy potrafili się podnieść z tych porażek, to pewnie cały czas musimy pamiętać o tym, że nasza samoświadomość musi być cały czas w takim stanie gotowości, prawda? Ta samoobserwacja może być właśnie kluczowa. Jak to jest tutaj z nią? Tak, że samoobserwacja w podejściu poznawczo-behawioralnym, dlatego że mamy różne nurty terapeutyczne. Proszę powiedzieć, panie mówią właśnie obydwie o tym nurcie poznawczo-behawioralnym. Mogą panie wyjaśnić słuchaczom, na czym on polega? Psychoterapia poznawczo-behawioralna koncentruje się w bardzo dużym stopniu na myśleniu, na emocjach, na zachowaniu. Zakłada, że przede wszystkim nasze strategie myślenia, które to oczywiście wynikają, nasz sposób myślenia, czyli to, co w danym momencie myślimy na temat jakiejś sytuacji, na temat samego siebie, to wynika z naszych przekonań, naszych głębszych przekonań, na które wpłynęły nasze różne doświadczenia, przeszłe doświadczenia, nasze dzieciństwo również. Terapia zakłada, że myślenie właśnie jest pierwsze, że myślenie wpływa na sposób przeżywania świata, czyli na emocje. i również w związku z tym na strategie, które podejmujemy, czyli też na nasze zachowania. Tak pokrótce można tutaj przedstawić takie najważniejsze założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czyli psychoterapia poznawczo-behawioralna mocno koncentruje się na aktualnym stanie myślenia, emocji, zachowań pacjenta, na strategiach takich ukierunkowanych na przyszłość, ale również bardzo mocno bierze pod uwagę to, co było kiedyś, prawda? Ponieważ to, co było kiedyś, wpłynęło, czyli nasze przeszłe doświadczenia, strategie, które stosowaliśmy, nasze relacje z innymi osobami, również z tymi najbliższymi, to wszystko wpłynęło na to, jacy jesteśmy teraz, w danym momencie, jakie mamy przekonania o sobie. Także mniej więcej takie są założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jest ona jednym z takich głównych, bardziej popularnych nurtów terapeutycznych, aczkolwiek tak, też są inne nurty terapeutyczne, które mają też inne założenia. Pani Sylwia Prawdzik też pracuje w tym właśnie nurcie, prawda? Tak, tak, też jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i tutaj jeśli chodzi o właśnie tą kwestię związaną z pracą nad zmianą myślenia, no i obok samoobserwacji, tak, innych narzędzi, których tutaj nie sposób wymienić, bo jest ich mnóstwo, jest właśnie praca nad zmianą myślenia, tak żeby to nasze myślenie było konstruktywne, zdrowe, żebyśmy opierali się na faktach, a nie na pewnych zniekształceniach, takich na przykład jak, że czasami coś wyolbrzymiamy, czasami nie wiem, tutaj często w odchudzaniu jest taki problem myślenia czarno-białego, że albo się odchudzam i robię na 100%, albo nie robię nic i jem wszystko do woli. I tutaj chodzi o to, żeby pomóc pacjentowi zacząć myśleć w taki sposób, żeby to myślenie wspierało jego emocje, jego zachowania, tak? Bo od tego myślenia wszystko się zaczyna. Sylwia Prawdzik i dr Małgorzata Obara-Gołębiowska są dziś moimi gośćmi. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. Dancing to the music by and the boys chase the girls with their curls in their hair. They shout to many just that way over there. And the songs get louder, each one better than before. And you're singing songs, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you have a spot your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is alive. Wake up in the morning and you have the spicy sauce. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes for four. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door. But nobody's in nobody's hotel for. So we all sitting there with nothing to do, talking about Rumba Ragga and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have a spicy sauce. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have a spicy sauce. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Wake up in the morning and your heifers was the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your heifers was the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head but twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing songs thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head but twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Wracamy jeszcze raz do rozmowy z panią Małgorzatą Obarą-Gołębiowską i panią Sylwią Prawdzik o nadwadze, otyłości i powiązaniu tych właśnie kwestii z psychologią. Panie mają doświadczenie właśnie w pracy, ogromne doświadczenie w pracy z pacjentami. Czy jest coś takiego, co chciałyby panie już teraz powiedzieć naszym słuchaczom, którzy może jeszcze nie zdecydowali się na to, żeby wybrać się, czy to do psychoterapeuty, czy do psychologa, czy do psychodietetyka, albo nawet chociażby dietetyka. Tacy pacjenci, którzy walczą z nadwagą i otyłością, albo chcą tą walkę zacząć. Co jest ważne, żeby się przygotować do rozpoczęcia pracy? Pani Sylwia Prawdzik, panią o to chciałabym zapytać. Co jest takiego ważnego, tak, żeby przygotować się do tej pracy? Nie, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, próbowanie, tak, że taką kluczową kwestią jest to, żeby się nie poddawać, żeby tak podejść do tego, że jeżeli ktoś nam, jakiś specjalista nam nie przypasował, nie znaleźliśmy tego wspólnego, nie odbieramy na wspólnych falach, to żeby szukać, nie poddawać się, aż w końcu trafimy pod takie skrzydła, które, gdzie będziemy właśnie mogli zdobyć te umiejętności i uwolnić się od tych problemów. Jeśli chodzi o przygotowanie takie stricte do takiego spotkania, ja nie oczekuję od pacjentów, żeby przygotowali dzienniczka żywieniowego, dlatego że wcześniej podczas pierwszego spotkania omawiam, jak właśnie taki dzienniczek prowadzić, w jaki sposób, co powinno się w nim znaleźć. Mi zależy na tym, żeby porozmawiać o tym z pacjentem, o barierach, jakie mogą się w związku z tym pojawić, bo często jest tak, że gdzieś właśnie taki dzienniczek żywienia jest zawieszony, czy pacjent otrzymuje przed spotkaniem. Ja lubię to ćwiczenie omówić, bo wiąże się z tym chociażby taka kwestia jak wstyd. Takie emocje jak wstyd, że my się obawiamy, że teraz ktoś nas będzie oceniał. Uważam, że to bardzo ważne, żeby pacjentowi powiedzieć, że nic takiego się tutaj nie zadzieje, że my nie jesteśmy też po to, żeby kogoś oceniać, tylko żeby kogoś wspierać w tym procesie i w tej drodze właśnie w czasie odchudzania. Dzienniczek, czyli właśnie narzędzie do samoobserwacji, która, jak pani doktor Obara-Gołębiowska napisała w swojej książce, jest tak bardzo kluczowa. Jedna ze strategii oczywiście. No właśnie. Jedna ze strategii, dokładnie. Tak myślę sobie, że właśnie... Wiele, ale to jest jedna ze strategii. Myślę, że jeżeli nie mamy czasu na jedzenie, tak jak pani o tym mówiły wcześniej, bo gdzieś nam to jakoś umyka, jemy cokolwiek, byle jak, to tym bardziej pewnie nie mamy czasu właśnie na prowadzenie takiego dzienniczka. Zgadza się? Czy to jest właśnie takim powodem, dlaczego nam się może nie udawać? To może być takie przekonanie, że nie mamy na to czasu. Jest na to takie proste ćwiczenie, które pomaga rozbroić to przekonanie. To właśnie można zrobić podczas takiego spotkania. Bierzemy długopis do ręki, kartkę i zapisujemy tak spontanicznie, co nam przychodzi do głowy, co mogliśmy jeść w ciągu dnia. Włączamy stoper i zwykle okazuje się, że zajęło nam to nie więcej niż jedną minutę. Więc myślę, że są różne sposoby na to, żeby pomóc pacjentowi spojrzeć na pewne trudności, które dostrzega z innej perspektywy. Z perspektywy właśnie faktów. Często myślę sobie, że zanim może pójdziemy do takiego psychodietetyka albo nawet dietetyka, to może nasza podróż w kierunku zrzucenia zbędnych kilogramów rozpoczyna się od tego, że po prostu myślimy sobie, no dobrze, ale może właściwie po prostu spróbuję mniej jeść, albo może po prostu spróbuję jakiejś diety, jest ich teraz tak wiele, znajdę coś dla siebie. Czy to jest dobry początek? tutaj jest tak, że bardzo wielu, wszyscy, w zasadzie wszyscy pacjenci, no może nie wszyscy, ale 99 pacjentów, którzy trafia chociażby na nasz oddział, są to pacjenci, którzy w ten sposób myśleli przez wiele lat i to tak naprawdę nie dawało efektów, dlatego że robili to na własną rękę. I tutaj te strategie, które były przez nich stosowane, były też nieodpowiednie, niedopasowane do ich takich i uwarunkowań fizjologicznych i psychologicznych. I to powodowało, że niestety osoby te ponosiły porażki, które utrwalały takie przekonanie, że nic nie da się z tym zrobić, albo tutaj, tak jak pani Sylwia wcześniej mówiła, że to moja wina, prawda, że coś jest ze mną nie tak, że ja nie potrafię schudnąć. Także natomiast ja myślę, że to jest dosyć naturalne z drugiej strony, że pacjenci na początku chcą spróbować samodzielnie, prawda? Natomiast no właśnie kwestia samodzielnie, ale tutaj na podstawie czego właśnie, żeby te oddziaływania były trafione. Także tutaj wsparcie jednak specjalistów, byłoby pożądane. Ja myślę, że to jest dosyć naturalne, że na początku pacjenci troszeczkę sami próbują. Natomiast dobrze by było, żeby w miarę, jeżeli faktycznie te działania nie przyniosą pożądanych efektów, żeby jednak w miarę szybko jednak pójść po pomoc kogoś, kto jest specjalistą, kto ma w tym względzie doświadczenia, żeby nie utrwalać złych nawyków. No właśnie, dla kogo dobre byłoby jednak rozpoczęcie właśnie od tej kwestii psychologicznej? Bo może to, że się sparzymy, że się nie uda z jakąś jedną czy drugą dietą, to może nam utrudnić potem takie skuteczne odchudzanie. Jak panie myślą, czy warto najpierw spróbować tak na własną rękę, czy może jednak lepiej od razu jakoś tak obudować się tą wiedzą, tą samoświadomością i właśnie takimi specjalistami? Ja myślę, że w tym czasie ilość wiedzy, jaka jest w każdej dziedzinie, jest tak ogromna, że robienie czegoś na własną rękę niesie ze sobą pewne ryzyko, tak? Tego, że zobaczymy temat przez dziurkę od klucza, tak? Nie będziemy w stanie dostrzec wszelkich niuansów, wszelkich złożoności problemu, bo często właśnie takie próby samodzielnego odchudzania podejmujemy na podstawie, nie wiem, jakiegoś jednego jadłospisu, który dostajemy od koleżanki, albo jakiegoś jadłospisu czy jednego artykułu, który nas zainspirował do zmiany. I to może być niestety skazane na porażkę, dlatego że nie mamy całego obrazu problemu, tak? Tutaj, jak już wielokrotnie podkreślałyśmy z panią doktor, problem odchudzania jest problemem interdyscyplinarnym. Tutaj musimy jakby z różnych dziedzin się posiłkować, tak, żeby pomóc pacjentowi schudnąć, żeby pomóc mu odzyskać zdrowie, żeby przywrócić tą zdrową relację z jedzeniem, a robienie tego na własną rękę może być bardzo trudne. No właśnie, to jest jeszcze taka kwestia, że otyłość, zwłaszcza jeżeli towarzyszą jej jeszcze pewne problemy takie współistniejące, a tak jest bardzo często przecież, jest to choroba. Również nadwaga ze współistniejącymi chorobami jest też w pewnych takich klasyfikacjach endokrynologicznych traktowana jako choroba, prawda? I też można w ten sposób do tego podejść, prawda? Także jeżeli pacjent mamy jakąś inną chorobę, to wtedy wiemy, że raczej nie leczymy się na własną rękę jakimiś, nie wiem, miksturami, tylko idziemy do lekarza. I dobrze by było, żeby też w ten sposób podejść poważnie do problemów z odżywianiem, że to nie jest tylko coś takiego nie do końca poważnego, bo też już teraz coraz mniej oczywiście, bo te tematy związane z nadwagą, z otyłością, żywieniem, one są tak dosyć popularyzowane, prawda? Ale czasami jeszcze, kiedyś tak było, teraz może trochę mniej, to było bagatelizowane. Oj tam, prawda? To tylko jedzenie, nic takiego. Dlatego, tak jak już tu wcześniej rozmawiałyśmy, dlatego, że czasami te efekty zdrowotne, negatywne, one są nie takie natychmiastowe. One są późniejsze, prawda? Czyli one są rozłożone w czasie. I z tego powodu ludzie aż tak mocno, chociaż ta wiedza, tak jak mówię, jest popularyzowana, ale jest jeszcze część osób, która bagatelizuje te nadmierne kilogramy, prawda? Że to przecież nic takiego, prawda? Mamy wiele różnych takich przysłów, powiedzeń dotyczących osób z nadmierną masą ciała, prawda? Że to w zasadzie nic takiego. Że jest się do kogo przytulić, że kochanego ciała nigdy za wiele. Oczywiście. Jednak za wiele. Tak, temat nieakceptacji, dyskryminacji osób z nadmierną masą ciała. To jest też bardzo negatywne zjawisko, ale faktem jest, że trzeba też do tego podejść poważnie, żeby nie doprowadzić do wielu takich złych konsekwencji zdrowotnych, których naprawdę można uniknąć, jeżeli szybko, w miarę możliwości skorzystamy z odpowiedniej pomocy. Jeszcze chciałam zapytać, co po kolei właściwie, bo wiemy, że od diagnostyki trzeba zacząć, ale diagnostyka, to są przede wszystkim też po prostu badania, na przykład chociażby zwykła morfologia. Jak taką morfologię sobie zrobimy, zobaczymy, jakie są różne wskaźniki, hormony i tym podobne w naszym ciele, to idziemy z takimi wynikami badań do lekarza, jak rozumiem, lekarza ogólnego, internisty, i później to dopiero on może nas skierować na przykład do psychodietetyka. W którym momencie ta decyzja o tym, żeby się do psychodietetyka na przykład skierować, ma nastąpić? Czy to jest inwencja własna pacjenta? Jak to jest? No to zależy od podejścia lekarza, prawda? Także to trudno powiedzieć, na ile lekarz też, teraz coraz częściej rzeczywiście jest tak, że lekarze też faktycznie podkreślają tą rolę psychologa, prawda? I coraz częściej dostrzegają inne przyczyny, oprócz tych przyczyn oczywiście takich czysto medycznych, ale no tutaj pewnie też bywają różne sytuacje. Proszę zostać z nami. Państwo słuchają audycji Nie do powiedzenia w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Już na mnie idzie tłum. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Świat. jak świat. Wracamy do rozmowy o otyłości i nadwadze w kontekście psychologicznym. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, panie mają oczywiście bardzo duże doświadczenie. Czy jest coś takiego, o czym nie powiedziałyśmy, a co na przykład panie spotykają często w gabinetach? Jakieś takie kwestie, na które warto zwrócić uwagę, kiedy na przykład jesteśmy pacjentami, no albo nawet jeszcze nie jesteśmy pacjentami, ale cierpimy z powodu otyłości, nadwagi, które warto sobie wziąć do serca? Ja na pewno chciałabym poruszyć taki problem, z którym spotykam się na co dzień w swojej pracy, że często kobiety, częściej kobiety, tak, przychodzące do mnie z celem odchudzania się, w trakcie wywiadu okazuje się, że mamy jednak problem z zaburzeniami odżywiania. I tutaj jest kwestia, no właśnie, też takiej umiejętności wychwycenia tych pacjentek, ponieważ jakby kolejne próby odchudzenia tylko pogłębiają problem, więc tutaj myślę, że o tym nie powiedziałyśmy, a czasami jest tak, że to są pacjentki również z nadwagą. Zaburzenia odżywiania to nie tylko anoreksja, mówimy o bulimii, mówimy o niespecyficznych zaburzeniach odżywiania, które rozwijają się latami, tak? I tutaj gdzieś te próby odchudzania tylko rozwijają ten problem, nasilają go i takie osoby trafiają właśnie do dietetyków, trafiają dalej z taką potrzebą schudnięcia, a problem tkwi gdzie indziej. I myślę, wtedy taki... powinny trafić do kogo? No wtedy tylko i wyłącznie psychoterapia i praca nad zaburzeniami odżywiania. Psychoterapia, tak? No tak? Właśnie... Czy psychiatra już? Psychiatra też oczywiście w celu ustalania diagnozy, tak, jak najbardziej. Pani doktor? No i dlatego tutaj, tak jak pani wielokrotnie wspominała, kiedy do tego psychodietetyka? No najkorzystniej byłoby, żeby od samego początku pacjent był potraktowany z takiej szerszej perspektywy, dlatego że dzięki temu właśnie będzie łatwiej można wychwycić, no bo jeżeli mam do czynienia z osobą, która też ma przygotowanie psychologiczne, to ona wychwyci, że tutaj nie tylko właśnie dietetyk to za mało, ale trzeba tutaj oddziaływań terapeutycznych, a czasami też psychiatrycznych. Mm-hmm. No ale właśnie kto stwierdzi, że to jest bulimia, anoreksja albo te niespecyficzne zaburzenia odżywiania, o których pani Sylwia mówiła? Osoba też z przygotowaniem właśnie psychologicznym. Czyli na przykład albo psychoterapeuta? Psychoterapeuta wystarczy, psycholog, tak, psychoterapeuta. Psychodietetyk, no, który ma przygotowanie psychologiczne. Dobrze, jeszcze tak na sam koniec. Czy jeszcze są takie kwestie właśnie, które jakoś paniom na podstawie doświadczenia, które panie mają, zapadły w pamięć, którymi warto się podzielić z naszymi słuchaczami? Ja tu chciałabym powiedzieć o takiej właśnie jednej ze swoich pacjentek, która przyjeżdżała no, od czasu do czasu właśnie na nasz oddział i to, co tak mi się spodobało, to, że powiedziała, że oczywiście była to osoba, która też była dobrze przygotowana, także tutaj wiedza z zakresu dietetyki i doświadczenia z zakresu tego, jak tutaj odpowiednio się odżywiać, taka wiedza dotycząca samej siebie też była duża, ale powiedziała, że tutaj w pewnym momencie miała taki okres życia, kiedy faktycznie tego jedzenia było troszkę więcej i mówi, że kolejny raz swoją zmianę, no bo tutaj czasami ta zmiana jest no, rozłożona na kilka etapów, prawda, i są troszeczkę gorsze momenty na przykład, no ale mówi, że jak miała taki etap, że to jedzenie no, było mniej zdrowe niż powinno być, mówi, że zaczęła swoją zmianę troszeczkę inaczej. Nie koncentrowała się tak mocno jak do tej pory na diecie, tylko na innych kwestiach związanych ze swoimi zainteresowaniami, z tym, jakie ma hobby, co jej tak naprawdę sprawia przyjemność w życiu, prawda? I zaczęła to realizować. Oczywiście, no podejrzewam, że tutaj te kwestie żywieniowe również były zadbane, ale temu też poświęciła wiele uwagi i to przyniosło efekty, prawda? Czyli tutaj przede wszystkim poprawa nastroju, wiara w siebie, no, odnalezienie innych celów życiowych, także to tak się złożyło w całość. Dziękuję bardzo. Także. Dziękuję paniom za całą naszą rozmowę, za towarzyszenie nam i naszym słuchaczom. Moimi gośćmi w audycji Nie do powiedzenia były dziś dr Małgorzata Obara-Gołębiowska, autorka książki Nadwaga, otyłość i psychologia, doktor psychologii, psychoterapeutka na oddziale leczenia otyłości w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, a także pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję bardzo również. Pani, dziękuję za uwagę. A także pani Sylwia Prawdzik, psychoterapeutka, psychodietetyczka, psycholog i specjalista do spraw żywienia oraz autorka programu Chudnij Głową i poradnika psychologicznego Plan R. Bardzo serdecznie także pani dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik. Za te dwie godziny także Państwu dziękuję. W imieniu również Renaty Szewczak, która tę audycję zrealizowała, a także Wojciecha Dorosza, który był jej wydawcą. Wszystkiego dobrego dla Państwa, spokojnej nocy i do usłyszenia. too long. Trójka. Program trzeci. Annały migały. Annały migały, gdzie się podziały te słuchawy z tamtych lat? O, gdzieś tam z dymem poszły w świat. Moi mili, jestem z powrotem, chociaż były ostre jazdy. Przede wszystkim broń biologiczna wykorzystana przeciwko mnie. No cóż... Kolega Nawalny, no trochę nawalił, ale zdrawieje. No kolega Migała też dostał bronią biologiczną tutaj w postaci wirusa, nie wiadomo jakiego tak naprawdę. Wiadomo, mainstream i korporacje, i wielkie muzyczne korporacje powiedziały dość po prostu, dość tej muzyki spoza głównego nurtu. Trzeba coś z tym zrobić. No i